السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وأسعد الله أوقاتكم بالطاعات والمسرات والعمل الصالح المتقبل هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم عسى أن، وهي حلقة متميزة بإذن الله تعالى، بل هي من الحلقات أو من اللغات التي كثر الطلب عليها. هذه الليلة الطيبة المباركة ستكون باللغة السواحلية، وهي مركزة للغة يعني لعامة أهل أفريقيا، لكن نخصص هنا من الذين يتحدثون اللغة السواحلية. فمن كان تحت يديه، كما يعني تدنا نجدد يا أخوان نذكركم يعني يا أحبتي في الله، من كان تحت يديه أحد من يتحدث بهذه اللغة أو يعرف أحد عنده أحد من يتحدث بهذه اللغة يحتسب الأجر يا أخوان، إما أنه يبلغ أو يسمح له أنه يتابعنا في هذه الدقائق القادمة بإذن الله تعالى. فلعل الله سبحانه وتعالى أن يفتح بصائر ميزان حسنات من دعاه أو من أخبره بهذا الأمر. من البشائر الجميلة أحبتي في الله وامتداد لجهودكم الطيبة المباركة، منذ أن بدأنا يعني قبل 7 حلقات حتى اليوم بلغ عدد من أسلم 672 شخص بين رجل وامرأة من جنسيات مختلفة، وقد توالت الاتصالات الكثيرة على الدعاة، يعني من بعض الدعاة وليس كل الدعاة، بلغ أكثر من 672 شخص أسلموا خلال 7 حلقات الماضية. أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يثبتهم على دينه، ثم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم الأجر والإخلاص والثبات على دينه على دين الله تعالى. أذكركم أنه سيظهر الرقم لمن أراد الاتصال ونطق الشهادة على الهواء، ستظهر أرقام الدعاة أيضا تباعا لمن أراد الاتصال على الدعاة ويعني دعوة من تحت أيديهم أو من يعرفه والتواصل معهم، لعل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا لكم الأجر ويرزقنا إياكم الإخلاص والثبات بإذنه تعالى. كريمين هما ضيفين أو داعيتين من الدعاة الله سبحانه وتعالى من مكتب الدعوة وتوعية الجاليات بالبطحة، والذي يعني مكتب الدعوة بالبطحة هو الذي يرعى هذا البرنامج. صلى الله سبحانه أن يرزقنا إياهم الإخلاص والثبات وأن يوفقنا ويسددنا إياهم في الأقوال والأعمال. أول هؤلاء الضيوف الأكارم، أمين. Nice to be with you today. Thank you. And we would like to thank you for accepting our invitation. Thank you. May Allah جزاك الله خير. وأنت كذلك يا شيخ. أيضا الشيخ علي رجب، نرحب بك شيخ، حياكم الله شيخنا. الله يحييك شيخ. سعيدين بوجودك معنا، وحقيقة هذا في أول ظهورنا، سأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياك الإخلاص. يرزقنا وإياك الإخلاص. ثم اعتدنا يعني الزوج والشيخ الأمين. نعم. In each episode or each session or every time we talk about da'wah, we start with tawheed. Tawheed. So especially non-Muslim, they have some big misunderstanding about what's the meaning of the tawheed. نعم. تفضل. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. We first start with the tawheed, which means In Swahiliya, Tawhid ni na maana yake kwamba Tawhid inaanza katika kuamini kwamba huyu Mungu ambaye ameumba ardhi na mbingu kwa siku sita, yeye haladi, hasinzii, hahitaji msaidizi, na yeye ndiye Mungu wa haki. Na kauli iliyothibiti ni kwamba Waislamu wote lazima waamini ilaha illallah Muhammad abduhu wa rasuluhu. La ilaha illa huwa la hayul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardi. Man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmi illa bima sha'a. Wa siya kursuhuma wa huwa al-aliyyul azim. Hii ndio msingi wa tawhid. Kumwamini na kukubali ndani ya roho ya kila mwanadamu kwamba hakuna anapasaye kuabudiwa kwa haki ila Allah. Basi kwa kauli hii, wewe Muislamu usiyekuwa Muislamu unatakikana ujitenge kabisa na ibada ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu na mashetani, na kumshirikisha Mwenyezi Mungu na kila kiumbe chochote, ambapo Allah mwenyewe yuko juu kila alichokiumba. Hahitaji msaidizi, hahitaji kuabudiwa na kitu kingine chochote katika dunia wala kilicho katika mbingu. Na hii ndio tauhid ya kuamini upweke huu wa Mungu mwenyewe. Allah azza wa jalla ameisisitiza zaidi katika Quran, kul huwallahu ahad, kiambiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kul huwallahu ahad, sema Mungu ni mmoja. na hii ndio tauhidi halisi ambapo kila mwanadamu vyovyote tutakavyojaribu kumkiuka Mungu tuko katika hasara. Na Uislamu umejengeka katika misingi ya hii tauhidi. Kwa hivyo kinyume na dini nyingine zote, tauhidi ndio msingi wa kumwabudu Mwenyezi Mungu. Naam Sheikh. So Sheikh, you talk about tawhid and the oneness of Allah. No. Who deserves to worship the one? So because in different religion in this world, no. some people they worship two, sometimes three, sometimes 10, sometimes I think in some religions they worship more than hundreds. No. They have gods for day and night, for good and evil and so on. So who is the one who should we worship alone? And who is that one who deserves to be worshipped? La ilaha illallah. What does it mean? The word meaning la ilaha illallah, it is Swahili, please. Swahili. La ilaha illallah, maana yake ni kwamba hakuna wa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Ambapo sasa Allah ni Kiislamu ama Kiarabu is Allah. Wa Israeli wanamuita Yahweh. Kuna makabila mengi wa Kikuyu wanamuita Ngai. Wa Western kule wa magharibi ya Kenya wanamuita Nyasai. Kama nilivyotangulia kusema, wazungu wanamuita God, lakini Kiislamu ni Allah, yule muumbaji ambaye anastahili peke yake kuabudiwa. Na hii ndio tauhid halisi. Kwa hivyo tunaposema la ilaha illa Allah ni kumaanisha chochote kiwe katika mbingu katika ardhi kinachoabudiwa kuabudiwa isipokuwa Allah. Na hii ndio tunayosema, narudia, ni tauhid. La ilaha illa Allah. Hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki ila Allah. Ambapo wazungu wanamuita God. Narudia. Vyovyote utakapomuita, huyu anarudi kwamba yeye ndiye muumbaji aliyeumba, anastahili kuabudiwa kwa sifa zote, kwa unyenyekevu zote. Kwa hivyo Uislamu, hii tauhid imejengeka kwa misingi ya kumwabudu Mungu mmoja. Ambapo funzo kama hili pia tunalipata katika mitume wengine wote, Solomon, Isaac, Moses, Jesus, wote walihubiri kwamba Mungu ni mmoja naye ndiye anayepaswa kuabudiwa peke yake. Sasa hizi tofauti zilizoingia katika ulimwengu wa sasa, wengine wanamwabudu Jesus, Isa alayhi salam, ambaye ni mtume Isa, wanamfanya, wengine wanamweka katika misingi ya kumwabudu pamoja na Mungu. Hii ni makosa. Na Yesu mwenyewe tukisoma katika Isaiah in the Bible, amejitakasa kabisa na ibada hii ya kuabudiwa pamoja na Mungu. Aliwaambia wana wa Israeli, "Hear, O Israel, sikieni enyi wana wa Israeli, our Lord God, Mungu mmoja." Sasa wana Uislamu. Kwa hivyo aliyofunza Yesu aliyafunza katika misingi ya tauhid, kwamba abudue Mungu mmoja. Narudia kwa nyinyi wapenzi wasikilizaji, mnaoni natazama saa hizi. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, "Hear, O Israel," na tafsiri kwa Kiswahili, "Sikieni enyi wana wa Mungu wetu is one God." Imekataa kabisa na utatu ambao umejengeka katika Ukristo leo wa Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Hii ni makosa. Kwa hivyo Uislamu unarudisha ile imani ya kumwabudu Mungu mmoja ambaye ni Allah. Na katika misingi hii binadamu wote wanataka, tunaitupasa tunyenyekee Mungu kwa kuwa yeye ni mmoja, hana rafiki, hahitaji jirani, hahitaji mtoto, hahitaji msaidizi, huyu ndiye Mungu. Naam Sheikh. Jazakallahu khair, baraka fiik. Sheikh Ali, Sheikh tahaddath 'an at-tauhid wa sana'ud ila qadiyyah shahadat at-tauhid. Lakin urid an a'arrij Sheikh 'ala qadiyyah, yani an hadha ad-din al-Islam din 'azim. وقد بني يعني على اركان خمسه عظيمه لو تحدثت عنها الشيخ وبينت لنا ما نحتاج. شكرا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله سنا ما لم يعلم، ثم الصلاه والسلام على النبي الامي الذي بعثه الله ليخرج الناس من الظلمات الى النور، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. منين نسكيليزا سمولانغو لتوهوسو وإسلامو نواليها مباو بادو هواجبهتيكا كوا وإسلام كما تلفو مسكيا شخلاميني أمزنغمزيا كوسيانا نا swala zima la tauhidi. Na ndio somo ambalo mtume alilisomesha kipindi ambacho yupo Maka, mpaka watu pale walipomuelewa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana programu yetu ilitanguliza tauhidi kwa sababu ndio ya kwanza. Na baada ya kushamfahamu Mwenyezi Mungu na kumuelewa nini kinachofuata, kinachofuata ni kukubali haswa kama Mwenyezi Mungu na kuanza kumtii. Na dini hii ya Kiislamu ina nguzo zake kama Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia katika hadithi yake mashuhuri na fahamika kwa Waislamu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema buniya al-islamu ala khamsin, yani Uislamu umejengwa katika nguzo kuu tano. Tunaanza na nguzo ya kwanza. Katika nguzo ya kwanza Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema shahadatun an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Nguzo ya kwanza ni kushuhudia Mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia ushuhudia kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni mtume wake. Na ushahidi wa haya tunayapata ndani ya Qur'ani. Mwenyezi Mungu Allahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu wal azizul hakim. Hii aya inatoa ushahidi ya kwamba Mwenyezi Mungu ameshuhudia ya kwamba hapana mola anayepaswa kuabudiwa kwa haki isipokuwa ni yeye. Na wenye elimu wameshuhudia kwamba hapana mola isipokuwa ni Mwenyezi Mungu tu. Hii ni nguzo ya kwanza na inatakikana ithibiti katika nafsi ya mwanadamu ya kwamba hakuna muabudiwa wa haki katika ulimwengu huu isipokuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, iliyokuwa ina ukweli ambaye haina shaka. Tukirudi katika Qur'ani 3:19 Mwenyezi Mungu anatuambia ya kwamba inna dina inda Allahi l-Islam, ya kwamba dini iliyo sahihi na ndio ya kweli kabisa mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Wa man yabta, na yoyote atakayeteua, yani akaifanya kuwa ndio dini, akaachana na Uislamu kuwa hiyo ndio dini yake, Mwenyezi Mungu anatujibu kwamba mtu huyo falan yukbala minhu, hatakubaliwa, wa huwa fil akhirati min al-khasirin, kwamba akhira atapata hasara. Akimaanisha kwamba fanya ibada zako na uje ukubali Uislamu kuwa ndio dini, basi hakikisha ya kwamba wewe unatwanga maji, hauna malipo katika dini yako hiyo. Lakini tukirudi kwa ndugu zetu ambao bado hawajabahatika kuwa Waislamu, na nadhani wapo wanonisikia, na nitarejea kusema hivyo hawajabahatika kwa sababu endapo kwamba utakuwa na swali unauliza kwamba hivi kuwa Muislamu ni bahati, nitakujibu na tena ni bahati kubwa kabisa kuwa Muislamu, na kuto kuwa Muislamu naweza nikajibu bila ya shaka kwamba ni hasara, tena hasara iliyo kubwa. Kwa sababu tunaangalia labda tunapoongea na ndugu sio kuwa Waislamu, labda tunapoongea na ndugu zetu kikosa kupata hoja za kutosha kwamba Uislamu kashaujua kwamba ndio dini, na akijua kwamba Ukristo kwamba sio dini, anakuambia basi ah bwana, basi mimi si nitafanya tu. Ya muhimu Mungu anaangalia imani ya mtu, hakuna imani bila ya dini, hiko kitu hakipo. Tukijaribu kuangalia na Biblia, tunaweza tukaangalia andiko la Timotheo wa kwanza mstari wa 6 aya ya 20, anaambiwa ewe Timotheo. Timotheo anapewa onyo ya kwamba lilinde gani hilo, ni neno la Mwenyezi Mungu. Anaambiwa kisha Timotheo aachane na maneno yasiyo ya dini, kisha anaambiwa kwamba vile vile maneno yasiyo ambayo yasiyo na dini aachane nayo maneno hayo, kisha vile vile anatakiwa temba maneno yasiyo na haki. Kwa maana maneno yasiyo na dini mbele ya Mwenyezi Mungu, maneno hayo hayana faida na wala hayakubaliki. Kwa hiyo tunarudi pale pale kwamba kuna kitu kinachoitwa dini. Ni dini ipi hiyo? Tukirudi katika Qur'ani tunapata andiko hilo kwamba hakika dini sahihi mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Dini nyingine sio kwa Uislamu, huyo mtu hatakubaliwa na akhera atapata hasara, maana yake hana malipo mtu huyo. Sasa wazetu labda wanashikilia kwamba dini ya Kikristo, Ukristo sio dini. Tukirudi vile vile tukiangalia Mathayo 1:16 inasema kwamba Yakobo alimwoa Mariamu. Mariamu amemzaa Yesu, Yesu anaitwa, amemzaa Isa ambaye Yesu anaitwa Yesu. Au amemzaa Isa anaitwa nani? Yesu, Yesu ambaye anaitwa Kristo. Sawa. Tunakuta Kristo kumbe ni jina la mtu na wala sio dini. Kwamba Ukristo ni dini ameenda patupu. Hii ni nguzo ya kwanza, nimejaribu kuishelesha kwa upana. Tukirudi katika nguzo ya pili ya Uislamu, kama mtume alivyoeleza ndani ya hadithi kule, tunakuta itauz zakat. Nguzo ya tatu hiyo, nguzo ya pili. Nguzo ya pili itauz zakat, yani kusimamisha sala, yani kudumisha kuwa unaziswali huku ukiendelea nazo na kutoa zaka. Mwenyezi Mungu anatupa ushahidi wa hilo, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, yani unatakiwa uziswali vile zinavyotakiwa na utoe zaka na urukui pamoja na wenye kurukui. Hebu tuangalie neno kurukuu, tunapolizungumza ndio inazungumzwa ibada mzima ya sala. Imetajwa sehemu lakini imekusudiwa sala mzima. Uwezi ukasema kwamba kurukuu tu kurukuu, la, kurukuu kunapokusudiwa pale ni ile unapoanza na mpaka unaporukuu. Lakini wenzetu wa Kristo bado wameishika dini na kufanya ibada vile wanavyotaka wao, lakini tukirudi ndani ya kitabu chao kile kile tunakuta mafundisho ya kutosha kabisa ambayo Biblia inatueleza ukweli wa dini ya Kiislamu na hata ibada ya kumsujudia Mungu na kurukuu, ambaye ndio hiyo hiyo au ndio mafunzo yale yale Mwenyezi Mungu aliyowapa mitume wote mpaka huyu mtume wa mwisho Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tunarudi katika Kutoka namba 34 mpaka 8. Inasema Musa alifanya karaka kisha akainama mpaka nchi akasujudu. Hili ni tamko tunalitoa ndani ya Biblia kwamba Musa, Nabii Musa alayhi salam, alifanya karaka kwa maana alirukuu. Na ndio mafunzo hayo ambayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anayafundisha. Mpaka nchi kwa maana mpaka chini akisujudu. Tamko lipo ndani ya Biblia linaelezea ibada ya kusujudu. Lakini wenzetu nadhani kwamba Mwenyezi Mungu tu bado hajawaongoza, lakini bado tunawatarajia wawe wenye kuongoka. Kisha vile vile tunarudi katika nguzo, hapo nimetaja nguzo ya pili na ya tatu, swala tano na kutoa zaka. Tunakuja nguzo ya nne, saum shahr ramadhan, kufunga mwezi wa Ramadhani. Hii ni nguzo ya nne katika nguzo tano za Uislamu ambazo Muislamu anatakiwa ajipambe na nguzo hizi. Nguzo ya tano tukufu, kufanya ibada ya hija Maka. Lakini tunakuta ibada ya hija kwa mwenye uwezo, manistataa ilaihi sabila. Na ibada nyingine zote zipo hivyo, lakini sala Ramadhani vile vile tunaambiwa atakayekuwa mgonjwa au yupo safarini atakamilisha idadi katika masala. Jamani, haina kabisa udhuru isipokuwa katika sehemu chache. Kwa hiyo mtu anatakiwa afahamu ya kwamba baada ya kumtamka Mwenyezi Mungu kuwa ni mmoja na kumkiri ndani ya nafsi yake kwamba Mwenyezi Mungu ndio anostahili ibada, hakuna mwingine katika uluhia, rububia na umkiri na umkiri katika Mwenyezi Mungu, yeye ni mmoja katika sifa zote hizo, unapoenda katika majina yake, katika ibada zake, katika sifa zake, Mwenyezi Mungu afahamike kwamba ni mmoja, la sharika lahu, hana mshirika katika masala mazima ya ibada. Kwa hiyo hizi ndio kwa muhtasar. Kwa hiyo nguzo ama mlango, nguzo kuu ya kuingilia ni hii shahada. Ili zikamilike zote, kwanza utamke shahada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammad rasulullah. Jazakallahu khair wa barakatuh. Sheikh Lamin, the first part you talk about when you mention the shahada, which is there is no true God but Allah. But what about the second part? وأشهد أن محمد رسول الله. What does it mean to say أشهد I bear witness there is no I bear witness Muhammad is his messenger. Does it mean that we don't believe in all the prophets and messengers, or do we believe in them as a Muslim? I know that, alhamdulillah, we believe in all the prophets, to love them, to respect them, and to follow them. But we believe Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last and the seal of the prophets and the messengers. So we want to correct this misconception about Islam, which some non-Muslims, they think that we don't believe in all the prophets and the messengers, we don't believe in Jesus Christ, and so on. Tafadhal, Sheikh. Shukran. Swala hili Sheikh alilonuliza ni swala ambalo limegeuka kuwa swala nyeti, kwa sababu wengi wanafikiria mtu anapokuwa Muislamu basi amewakataa wale manabii wote. Hapana. Hakika hujakamilika katika imani yako ya Kiislamu ikiwa wewe utakuwa mimi ni Muislamu lakini simkubali Nabii Ibrahim, simkubali Nabii Solomon, yani mitume wote waliotangulia. Lazima umkubali kwamba hawa ni mitume waliokuja kulingana na wakati wa kila generation. Kila wakati kaumu iliteremshiwa mtume. Kila kaumu iliteremshiwa mtume. Na mtume Muhammad naye amekuwa ni kaumu ya mwisho. Lakini kabla yeye hajawakana wale ambao wamemtangulia. Kwa hivyo katika Uislamu, imani ya Uislamu, ndugu zangu mnaonisikiza saa hizi, ni tutambue kwamba katika Uislamu tunakubali kwamba mitume wote kabla Nabii Muhammad walikuwa ni kweli, ni mitume ya haki kwa kila wakati. Kwa mfano, Lot, Nabii Lot, alikuja kwa kaumu ya Lot. Nabii Ibrahim, kwa wakati ule waliomkuta pale, akawa yeye akapawa ni mtume kwa wakati waliokuta. Nabii Musa, alayhi salam, pia ni kwa wakati wa kaumu waliokuta. Nabii Isa, Jesus, kwa wana wa Israeli, wakati Muhammad ambaye ametumilizwa kwa binadamu wote. Wewe uwe Mwafrika, uwe Mwarabu, uwe Mhindi, uwe Mjapani, uwe Mchina, uwe Mrusia, uwe Mwamerika, dini yako ni Uislamu. Kwa sababu yeye ndiye mtume wa mwisho ambaye ametumilizwa kwa kaumu zote. Sasa nieleweni vizuri. Tofauti, hapajakuwa na tofauti baina ya mitume na mitume. Kwa hakika kwenye Qur'an imesisitizwa amana rasulu bima unzila ile. Hakika ameamini mtume Muhammad kwa wale walioteremshwa yeye na wale waliotangulizwa kabla yake. Kwa wale waislamu na sio waislamu, kwamba hakuna tofauti baina nabii Muhammad, nabii Musa, nabii Isa, nabii Yahya, nabii Abraham, wote ni mitume. Lakini tofauti ni kwamba wamekuja katika nyakati tofauti tofauti. Kwa hivyo mtume wetu sisi sasa kaumu ya mwisho ni nabii Muhammad sallallahu kwa wale aliwakuta. Nabii Isa kwa wale wana wa Israeli aliwakuta. Nafikiri hii lazima ieleweke. Kwa hivyo huu ndio ujumbe ambao uko wazi kwamba hujakuwa Muislamu wewe ikiwa utakuwa hukubali mitume walitangulia kabla Nabii Muhammad. Kwa hakika, in fact, katika kuna arkanu l-Islam na arkanu l-Imani. Katika arkanu l-Imani ni kukubali kwa kuamini kwamba kuna Mungu Allah kama nilivyotangulia kusema, wa rasulu na mitume wake wote waliotangulia. Kwa hivyo katika Uislamu hujakuwa na imani ikiwa wewe utakumwamini wale waliotangulia kabla yake, wewe unawadharau ama unawapuuza ama huamini. La, hiyo ni makosa. Kwa hivyo ndio katika nguzo za imani, kwanza ni kumwabudu Allah kwamba yeye ni mmoja, yuko hai katika arsh yake mbinguni. Pili, kukubali mitume wake ni kweli. Hapa nikisema mitume wake na maanisha Nabii Ibrahim, Nabii Solomon, Isaac, Ishmael, Lot, Musa, Moses, alayhi salam, Jesus, alayhi salam, and the last prophet is Prophet Muhammad. Kwa hivyo katika imani ni lazima utukubaliane na wale wengine wote walikuwa kweli. Hii misconception lazima iondoke. Haya, na wanahubiri na wanafunza tauhid kwamba la ilaha illa Allah. Kwa hivyo wakati wa Musa alayhi salam ilikuwa la ilaha illa Allah wa Musa rasulullah. Wakati Nabii Ibrahim la ilaha illa Allah wa Ibrahim rasulullah. Na wakati wa Jesus akiwafunza wana wa Israeli la ilaha illa Allah wa Isa rasulullah. Sasa wametangulia na wale watu wamekufa wakati ule umepita. Imekuja enzi zetu sisi ya Nabii Muhammad ambaye ni mjumbe kwa binadamu wote. Tunasema la ilaha illallah, hakuna Mungu apasaye kuabudiwa kwa haki ila Allah wa Muhammad Rasulullah. Na Muhammad na mjumbe na mtume wa Mwenyezi Mungu. Hii ndio imani ya Kiislamu. Naam Sheikh. Jazakallah Sheikh. Before I go to Sheikh Ali, no. I want to talk some about yani one point that Allah has sent Muhammad sallallahu alaihi wasallam to all mankind, not only for Arab or for African, for all mankind. This is the answer in brief. Jazakallah. The second thing, Sheikh Al-Amin, what about for those who will die and he did not accept the message of Islam or the call of Allah subhanahu wa ta'ala to be a Muslim, to say I ashhadu I bear witness there is no true God but Allah and I bear witness Muhammad as a messenger. If he's not a believer, what will happen to him? Let's go to the first one, that to tell people that Muhammad has been sent to all mankind, not only for Arab. Shukran. Hakika, kama nilivyotangulia kusema, mtume wa mwisho ni mtume Muhammad, ambaye amekuwa ni wa mwisho na generation yote, hakutakuja tena. Yeye ni mwisho wa mitume, ni kwamba hakutakuja tena mtume baada yake, wala hatutarajii tena mtume baada yake. Akhir, yeye ni wa mwisho, huyu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo, yeye ndiye ujumbe wa Uislamu ni kwa kila kabila. Nimetangulia kusema, Mwafrika, Mrashi, Mwarabu, yani Uislamu ama mtume Muhammad ameletewa Uislamu, hakutoa katika kichwa chake, la aliteremshiwa na Mwenyezi Mungu Allah kupitia Gabriel kuleta na ujumbe kwamba dini ya haki mbele ya Mwenyezi Mungu ni Uislamu. Kwa hivyo binadamu wote bila rangi, bila kujali rangi, mweusi, mwekundu, vile umnene, umrefu, umzuri, umbaya, kwa Mungu hiyo haimo. Isipokuwa ni kuamini Mungu peke yake ndio imani itakutia wewe peponi. Kwa hivyo Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume kwa binadamu wote wa makabila yote. Nafikiri hii lazima. Haya, tukija katika hii funzo hili la pili ambalo Sheikh ameniuliza, na nataka niweleze ndugu zangu, baada ya kueleza kwamba hakika Nabii Muhammad ni mtume wa mwisho, na je wale ambao watafariki, kulu nafsi ndekatul maut, kila nafsi itaonja mauti, hiyo ni haki. Sasa wale ambao watakufa hawajakuwa Waislamu, hawajasema la ilaha illallah Muhammad abduhu wa rasulu, hawajaikubali ile, na mauti ghafla yakamuingia na sote tutakufa, basi huyu kama Sheikh Ali alivyosema, Qur'an imesema hao ambao watakuwa hawakukubali dini isipokuwa Waislamu watakuwa kwenye hasara. Kwa hivyo yule atakayekufa bila kukubali Uislamu, ndugu zangu, itakuwa yuko kwenye hasara. Haya ndo maneno ya Allah anavyosema. Na hasara itakuwaje? Siku ya kiyama kutakuwa na resurrection day, hiyo ndo kiyama, ambapo katika Uislamu ambe al-qaria, mal-qaria. Hii ndio siku ambayo itakuwa ni siku ya hukumu, ambapo sasa mwanadamu atahukumiwa na Allah bila kujali kabila lako wala rangi yako wala pesa zako wala nguvu zako wala umaskini wako. Utasimama mbele ya haki, ambapo siku ile ndio siku ya Yawmuddin, siku ya kuhukumiwa. Wal amru yawma idhin lillah, na amri siku hiyo itakuwa ya Mungu peke yake, si baba wala mama wala rafiki. Hiyo ni amri ya Mwenyezi Mungu, wala mitume itakuwa nao pia wamekaa wanamsikiza Allah akitoa hukumu na kuongoza vile anavyotaka. Sasa basi yule ambaye atakuwa si Muislamu, tutasimama kwenye hukumu, na yule ambaye atakuwa ni Muislamu, sikukubali mimi nimesema ashhadu an la ilaha illallah Muhammad rasulullah, ikawa ni basi, la, lazima uifanye kazi, usali kama Sheikh Ali alivyosema katika arkanul Islam 5, kwanza shahada, pili kusali, tatu charity, sadaka, kupeana, Mungu amekubariki chakula, pesa, na wewe unapeana kwa yule ambaye hajabahatika. Huu ndio Uislamu. Sikuzuia pesa tunakuzikangania na wengine wamekuzunguka around you seek without money, hiyo ni makosa. Pesa zako zitakwenda kuchoma. Kwa hivyo nguzo ya tatu, charity, nne kufunga during the month of Ramadan. Nafikiri kama kukosea pengine bado miezi miwili hivi na kitu, tutakuwa Waislamu wote katika dunia wako katika saumu. Na tano ni haji kwa mwenye uwezo. Kwa hivyo Muislamu pia haitakusaidia ama haitatusaidia kusema ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah kwa mdomo, lakini katika moyo haiko, hatusali, hatufungi, audhu billahi min dhalik. hatutoi zaka, tutakuwa wenye hasara. Na wale ambao watakuwa nao hawajakubali dini kabisa, hao ndio wenye hasara kabisa. Kwa hivyo Sheikh, nasisitiza kwa wanaoniangalia sasa hii kwamba Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametumwa kwa binadamu wote na makabila yote na kwa wakati wote uliobakia mpaka yaumuddin. Na wale ambao watakufa bila kuwa wao wamekubali Uislamu wako kwenye hasara kama nilivyotangulia kusema. Na inshallah Mwenyezi Mungu atatuongoza. Yule ambaye anasikia maneno, basi ufanye bidii ndugu yangu, uwe mke uwe mume, inshallah useme shahada na wewe uingie paradiso inshallah. Jazakallahu khair. Sheikh, sawahilikum kafungo isawm. Ni saum, naam. Ufunga. Kufunga. Kufunga Ramadhan. Saum. Kufunga. Kufunga, naam. Mashallah. Nasallallahu yubalighna wa iyyakum kufunga. Hatta nalqakum. نجدد التذكير اخواني واخواتي الافاضل الاكارم, لغتنا هذه الليله هي اللغه السواحليه وهي يعني الجاليه الكينيه وغيرها من الجاليات اللي تتحدث هذه اللغه وهي لغه منتشره في افريقيا. فمن كان تحت يديه يعني وفاته الجزء الاول يتابعنا احبتي في الله. وجد التذكير مشظهر ارقام يا اخوان الدعاة تباعا لمن اراد الاتصال بالدعاة, وايضا رقم لمن اراد نطق الشاعه على الهواء نطق الشاعه على الهواء. يعني اذكركم واذكر اخواني واخواتي الافاضل الاكارم ان يتفاعلوا مع الدعاة والاتصال بالارقام ودعوه من تحت ايديهم براءة للذمه وايضا ابتغاء الاجر عند الله سبحانه وتعالى ورحمه بهؤلاء, يعني قبل ان يلقوا الله سبحانه وتعالى وهم على غير دين الاسلام. ساترككم لحظات بسيطه جدا نخرج فيها الى فاصل, نعود بعد الاستكمال حلقتنا هذه, فكونوا معنا احبتي في الله. راجعي لو عندي عمر يكفيني نشرت تعاليم الدين ما بين القاص والداني من أقصى المغرب للصين من أقصى المغرب للصين. رجعنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم. عدنا والعود أحمد لله تعالى. نذكركم أحبتي في الله هنالك حساب يعني هام يعني جدير بكل يعني غيور ومحب لهذا الدين العظيم أن يتابع هذا الحساب وهو منتشر ومشتهر وهو معلي دعوة العمالة. يعني من أراد الحلقات الدعوية كانت يعني من أي لغة الآن مرت معنا في خلال السنوات التي مضت أو أرقام الدعاة مختلف الجنسيات وغيرها من الفوائد التي حقيقة تتعلق بالدعوة سبحانه وتعالى خصوصا في صفوف الجاليات بل يعني الفوائد الكثيرة التي قد تعين وتسهل له الأمر. ولا أقل يعني من أكبر نعم الله علينا سبحانه وتعالى في أيامنا هذه تسهلت لنا الدعوة. الدعاة الآن يصلون إلى بيوتنا عبر الشاشات أو عبر الاتصال, وكان الآباء والأجداد رحمهم الله تعالى والسلف الصالح كان دعوة لو بعض يعني الناس النفر قليل, الآن سبحان الله تستطيع أن تصل إلى الناس بسهولة ويسروا. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ونخشى أن كنت هذا حجة علينا نسأل عنها يوم القيامة. فلا أقل يعني أن الإنسان يبري ذمة الله سبحانه وتعالى بدعوة هؤلاء والتواصل مع الدعاة الذين حقيقة أرقامهم نشرت من قبل الأخوان في مكتب الدعوة والبطهر القناة أيضا على الشاشة بين فترة أخرى. فأسأل الله سبحانه وتعالى وفقنا وإياكم. أذكركم بالرقم الذي سيظهر لمن أراد أن ينطق الشهادة على الهواء. الشيخ علي, سنذهب مرة أخرى ولكن هذه المرة إلى أركان الإيمان وبيان وش معنى الإيمان, ماذا يعني الإيمان؟ تفضل سيدي. نعم, يا kwamba ndugu zangu tunafahamu kwamba maratib din ثلاث maratib din ziko litatu. Tunakuta ya kwanza al-Islam ambaye ndio tayari tumeshaeleza hapa nini Uislamu na nguzo za keu za Uislamu, na ya pili ni al-Iman kwamba nguzo za imani ambazo zinafahamika idadi yake sita tutazichambua, na za ihsan. Sasa tunaporudi katika nguzo za imani, nadhani mada itakupo sitatoka mbali sana na maneno ambayo Shekhe Laamini ameshaeleza hapa. Tunaambiwa miongoni mwa nguzo za imani ni kwamba antu'mina billah, kumwamini Mwenyezi Mungu. Haitofautiani na nguzo ya Islam kwa sababu unapomwamini Mwenyezi Mungu ndipo pale unapotamka shahada, tayari ushaingia katika nguzo moja katika zile nguzo tano za Uislamu. Kwa hiyo kumwamini Mwenyezi Mungu, kwamba ni yupo na kumwamini yeye ndio muumbaji. Kila kitu katika ulimwengu huu hakuna kinachofanyikana isipokuwa kipo katika ilmu ya Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo moja katika nguzo sita za imani. Ya pili tunakuta ni kuamini vitabu. Kuamini Mwenyezi Mungu wa malaikatihi na malaika wake, yani kuamini malaika, malaika Mwenyezi Mungu amewaumba, wapo kwamba hawamwasi Mwenyezi Mungu au la ya'suna Allah, hawamwasi Mwenyezi Mungu kabisa. Wayafaluna ma yumarun, wao sifa zao kuwa tu ni kufanya yale ambayo Mwenyezi Mungu anawaamrisha. Wa kutubihi, yake Mwenyezi Mungu alivyoviteremsha, kuna vitabu vinne: Taurat, Zabur, Injili, tunakuta kitabu cha nne ni Qur'an. Sasa hichi kitabu cha Qur'ani ambacho amekuja nacho Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitabu hichi cha Qur'ani ndio kitabu cha mwisho, na tunasema kwamba Allahu alaihi wasallam wa anna shari'atahu nasakhat jami' ash-shara'i' al-mutaqaddim, sheria ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam imefuta sheria zote zilizotangulia, kwamba mimi natakiwa ili niwe muumini sawa ni muamini Mwenyezi Mungu kwamba yupo na niviamini kabisa vitabu vyake bila ya kutofautisha. Warusulihi, na kuiamini mitume yake. Sasa hapa kidogo kuna jambo nataka nilieleze. Sisi sote Waislamu tunakubali kwamba Mwenyezi Mungu ni mmoja na ametuma mitume mingi tu, na tunaikiri kwamba hiyo ni mitume yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ametuma kwa lengo la kuwafundisha watu dini ili waweze kufanya yale ambayo Mwenyezi Mungu anayataka. Lakini hapa kuna tofauti kidogo kati yetu sisi na wenzetu wa imani ya pili. Tofauti iliyokuwepo kati yetu ni kwamba tunasema ya kwamba sisi hatutakiwi kumfarikisha hata mtume huyu, sio? Hapana, tunatakiwa sisi tukubali ya kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam si peke yake ndio aliyotumwa, na kuna mitume mingine imetumwa na Mwenyezi Mungu, kama tunavyoambiwa amana ar-rasulu bima unzila ilayhi wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, mpaka aya imeenda mbele kwa sema la nufarriqu, yani hatofautishi baina ahadi min rusuli, katika mitume ya Mwenyezi Mungu. Lakini tofauti yetu na wenzetu, wamemkanusha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawakumkubali kwamba yeye ni mtume. Lakini nitaeleza jambo hapa. Unajua Mwenyezi Mungu anapowatuma hawa mitume zama hizi anampeleka mtume, anapopita anamleta mtume mwingine. Ni sawa sawa zama za Nabii Isa alaihi salam, ambaye anafahamika kwa jina la Jesus au Yesu, muda wake ulipokwisha akaletwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tena kwa utabiri wake Nabii Isa mwenyewe ulio sahihi, amebashiria kabisa kwa mtume ambaye anayekuja ismuhu Ahmad, atakuja jina lake ni Ahmad, katika tasarufati za neno Muhammad ndio hiyo hiyo, yani Ahmad ndio Muhammad. Sasa hebu nichukue mfano kwa wenzangu wa Kenya, tuchukue labda sisi tumepanda gari tunatoka zetu Mombasa au tunatoka Nairobi tunaelekea Mombasa, lakini kupata njiani gari ikaharibika, ile uharibika jana kutufikisha sisi Mombasa, lakini bado lengo letu sisi tufike Mombasa. Lakini lile lile shirika tuliokata tiketi likaamua kututumia basi nyingine mzima, ambaye basi ile itafanya kazi ya kututoa sisi pale ilipoharibika gari kutufikisha Mombasa, ambayo ndio lengo letu sisi tufike kule. Sasa ilipokuja ile gari, kuna kikundi kikaingia ndani ya gari mpya ile ambayo ndio inaelekea Mombasa itawafikisha watu. Kuna kikundi kikakana, kikasema hii tulotoka nayo ndio hii tupeleke. Sasa hii ndio tofauti ya Waislamu na Wakristo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunasema yeye na mtume Jesus wote waliletwa kwa lengo moja la kulingania kwamba Mungu ni mmoja na wao ni wa mitume, fika kwamba Nabii Isa muda wake umekwisha, Mwenyezi Mungu ndio yule yule aliyemtuma Isa ama Jesus, Mwenyezi Mungu yule yule ndio amemtuma tena Mtume Muhammad ili awatoe pale walipoishia, aendeleze kuwapeleka katika kuifikia pepo yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wenzetu wakamkataa, wakamshikilia yule yule. Kwa hiyo kwa kutumia akili, yule aliyemkubali Mtume Muhammad ndio ambaye alikuwa anaongoza watu, yule ataipata pepo. Yule ambaye alioshikilia pale pale mafunzo ya Yesu, na tunaamini kwamba sheria ya Mtume Muhammad nasakhat jami'a shara, imefuta sheria zote. Kwa hiyo wewe ili umfikie Mwenyezi Mungu kwa moyo ulio salama na upate malipo, umtii Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na umpada. Baada ya hapo utakuwa wewe ndio utakaye kwa mwenye kufanikiwa. Kwa hiyo katika nguzo za imani tushakuja hapo tumefahamu kwamba kumwamini Mwenyezi Mungu na malaika wake na vitabu vyake na mitume yake na kuiamini siku ya mwisho kwamba kuna siku ya kiyama ambaye siku hiyo Mwenyezi Mungu atawale walio yafanya na kuna kitu kinaitwa kufufuliwa katika hiyo siku ya mwisho wamezania wale ambao kwamba waliokufuru kwamba hakuna kufufuliwa mtume Mwenyezi Mungu anamwambia mtume kul bala wa rabbi latubathunna thumma latunabbauna bima amirtu wadhālika 'ala Allahi yasir kwamba nyinyi mtafanya na kwa Mwenyezi Mungu hilo ni jambo moja jepesi sana hata ukitumia akili utagundua kuitengeza gari leo mafundi gereji wapo wengi wanatengeneza ile iliyoharibika lakini kuiunda mwanzo upya ndio ngumu sasa Mwenyezi Mungu vipi akuwezeshe kuwepo katika dunia hii kabla hujakuwepo eti aje kuferi tena kukurudisha tena upya ni jambo ambalo ghair maqul halingii akilini kabisa nguamini kaini kabisa nguzo ya mwisho lote linalokupata ni limetoka kwa Mwenyezi Mungu sawa sawa ni khairi au ni shari hata mtume swalla allah katika usia yake anasema kama watakusanyika wanadamu na majini na majini wamnufaishe mwanadamu katika jambo fulani hawatoweza isipokuwa bima katabahu allah lak lile ambalo Mwenyezi Mungu na wakipanga wakudhuru au wakunufaisha yani hawatofikia isipokuwa lile ambalo Mwenyezi Mungu tayari alishaliandika tokea zama ambazo wewe haujaumbwa kwa hiyo nguzo za imani sita hizi ambazo anatakiwa muumini ziwe ndani ya moyo wake hasa na aziamini na unaamini na unafanyia kazi illa alladhina amanu wa amilus salihati al-imanu ma'a al-amal yani imani pamoja na matendo hakuna imani tu ya hivi hivi alafu unashughulika na mambo mengine hapana kitendo cha kumwamini Mwenyezi Mungu basi ufanye mambo mema hapo ndipo utakapokuwa umekutana na Mwenyezi Mungu hali ya kuwa upo salama جزاك الله خير ونفع الله بك حقيقة لا يفوتني أن يعني أبارك صاحب السمو الملك الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي العهد على هذه الثقة الملكية بتعيينه ولي العهد وأيضا أبارك لصاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على تعييني لولي العهد وهذه الثقة الملكية الغالية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهما ويوفقهما ويسددهما ويجعلهما مباركين أينما حل وارتحل وأن يحفظهما بحفظه ويكلهما برعايته كمان أبارك للوالد والد الجميع خادم الحرمين الشريفين أنعانه الله سبحانه وتعالى وسدده أيضا نبارك لجميع من تولى منصبا الآن وحظي بالثقة الملكية بتعييني في منصب جديد نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهم وأن يسددهم وأن يعينهم وأن يجعلهم نصرة لهذا الدين ويسخرنا جميعا لخدمة هذا البلد ودين الإسلام بإذن الله تعالى شيخ لامين I will go back now you know إسلام الحني It's a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala that we are Muslim. Alhamdulillah. So many people, they don't know that Islam is full with manners. Mm-hmm. So Islam, as it's organized all of our life. No. So also we have so many manners in Islam. Let's say, يعني specifically or exactly say Islam is full with manners. No. I want to talk about the brotherhood in Islam. No. And how Islam tells his followers to be brothers and they are equal. They didn't differentiate according to their colors, nationalities, wealth, ranks, and so on. But they differentiate according to their iman, their belief. So let's do Islam teaches his followers to be brothers. Shukran, Sheikh. Hakika katika dini zote, katika misingi ya imani ya dini zote, basi dini ya Kiislamu ndio yenye misingi hakika ya kumwabudu Mungu mmoja, na kwamba ndugu wote, mwanadamu wote, basi ni ndugu bila kujali rangi kujali unatoka wapi bila kujali pesa hii ndio neema ambayo Allah amejalia binadamu wanas neema ya kujuana na kukumbatiana pamoja kwa mfano huu udugu wa Kiislamu unaonekana wazi katika tarehe za Kiislamu wasalam wale walikuwa wakihubiriwa wakipata dawa ya moja kwa moja kupitia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam dini ya Kiislamu haikubagua tunakuta wale wa kwanza katika waislamu wa kwanza kwanza katika enzi nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa kwa Bilal Bilal alikuwa ni Mwafrika na huyu Uislamu ukamnyanyua juu kiwango kwa sababu ya imani zake Uislamu ukamnyanyua juu hata wakati wa nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa katika Makka anachagua Al-Kaaba mtu kuwa ata Kaaba, alisimama ni Bilal mtu mweusi, na wakati huo Waarabu wako na kila makabila wako ambao ni Waislamu, lakini kauli ya Uislamu inna akramakum indallahi atqakum, hakika ya mbora wenu Allah anasema, hakika ya mbora wenu kwangu kwako yeye ya Allah ni yule anemogopa Mungu, si kabila, si rangi. Huo ndio uzuri ama urembo ama ufanisi wa Uislamu, kwamba hauchagui misingi, wewe ni nani, wewe ni Mwarabu, wewe ni Mfaransa, wewe ni Mwamerika. Ushahidi upo, tukakuta kama nilivyotangulia kusema Waislamu wa kwanza walikuwa kina Said, na Uislamu ukawapokea kwa sababu za imani. Haya, tukija katika utekelezaji wa Uislamu, tutukue mfano tu katika masjidi, msikiti. Tukiingia katika ibada ya msikitini, kwanza hakuna viti, ni mabusati bina na kuwa kitu kimoja, munasali bega kwa bega. Wewe uwe Mwafrika, wewe uwe ni king, wewe uwe ni mkulima, wewe popote utakapokuwa, lakini ukiingia katika msikiti kuna brotherhood ya Uislamu. Kubaguli ukasema wewe bwana, wewe katika dunia wewe utakuwa mbele, huyu akae nyuma. Katika Uislamu hakuna kitu kama hicho. Huo ni ushahidi wa pili, na iko ushahidi mwingi. Wa tatu ni haji. Tukienda katika haji, wallahi utafurahi ndani ya nyoyo yako. Nyote mnavaa ihram bila kujali wewe utokako, watoka wapi, watoka Afrika, Amerika. Mungu hataki kujua hayo. Mnasimama bega kwa bega, mwenye nguvu asiyekuwa na nguvu, mwenye pesa asiyekuwa na pesa, aliye kiongozi asiyekuwa kiongozi. Mnakaa, mnatekeleza haji, Safa au Marwa, mnaenda pamoja na kila mahali ibada. Ndivyo itakapokuwa siku ya Yaumul Kiyama, siku ya wahukumu. Wakati Mwenyezi Mungu atakaposimamisha hukumu, hakutakuwa na yule ni mzuri, yule ni Muhindi, yule ni Mwafrika, yule ni Mwarabu, yule ni Mrashia, yule ni Mchina, yule ni Mfilipino. Hamna. Ndugu katika Uislamu, ndivyo misingi ya dini. Hata zile zaka unapopeana zaka, kama Sheikh Ali alivyofunza, aliyogusia kwa nguzo ya tatu ya Uislamu ni zaka. Hii zaka huchagui kwamba mimi nitampatia huyu, huyu sitampatia, la. Unapatiana kwa kila mali zaka. This is brotherhood in Islam. Huu ndio udugu wa Uislamu. Kutoka katika kusali, kutoka katika kufunga, wakati mnafungua swaumu, mnakutana nyote bila kujali huyu ana nguvu, huyu ana pesa, huyu hana, mnafungua saumu pamoja, mnasali pamoja bila kujali unatoka wapi, bila kujali rika lako, bila kujali dara lako, bila kujali umjali. This is brotherhood of Islam. Kwa hivyo katika Uislamu, alhamdulillah rabbil alamin, na omba sana kwa wale ambao wananisikiza ambao sio Waislamu, muingie katika hudugu wa Uislamu, ambapo wewe utakapokuwa umeingia katika Uislamu, wallahi kama udugu katika Uislamu, bila kubagua watoka wapi, bila kubagua nguvu zako wala pesa zako. Haji ni mfano mmoja wa udugu na kadhalika. Shukrani sana. Barakallahu fiikum. Sheikh Ali, yani nastakmil hadha almahwar alham haqiqa, wa hiya min yani hadha من هذه الجماليات يعني اللي في هذا الدين العظيم التي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بها، هي الأخوة والمحبة يعني التي يعني جاء بها محمد عليه الصلاة والسلام، وقد استطاع أن يطبقها يعني بين صحابته ويكون مثال حي يتجسد بينهم، ثم أن الصحابة رضوان الله عليهم طبقوها فكانوا خير مثال، يعني عاشوا في مجتمع متحاب متآسد واحد. وكما قال الرب سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما المؤمنون إخوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنون في تواضعهم كما الجسد، وشبك أيضا بين أصابعه ليبين لهم يعني مقدار الترابط في هذا المجتمع. فتفضل يا شيخ في هذا المحور. نعم نقزانك وإسلامه أتومة ناني ديني ديني محبة ديني كبندانا ديني يمباي ينميزة واتوا وموجة وشكماني وسيدياني وستوباني. Na kwa ushahidi wa hilo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwamba mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim kama thalil jasadil wahid idha shtaka minha udhun tadi jasad bil umas, kwamba mfano wa umini katika kupendana kwao na kushikamana kwao ni sawa sawa na kiwiliwili cha mwanadamu kimoja kinaposhtaki maumivu kiungo kimoja tu, basi viungo vingine vyote vinapelekea kuwa na maradhi au kupata homa na kukesha. Kwa hiyo Uislamu ni dini ambayo inataka wawe lau moja, wasaidiane, na ni kweli kabisa. Kwa mfano kuna ibada ya sala tano kama alivyoelezea Sheikh Lamini, ibada ya Hija inaonyesha kabisa ule umoja wetu. Labda inapokimiwa sala, kad qamat salat, kad qamat salat, watu wanakuja kuswali, haithu yakiful ghani yakiful faqir, sehemu ambaye ghani amesimama hapo mtu hapo hapo lao ni moja. Na Mtume sala salama anahimiza watu wakutanishe miguu yao, wakutane, wasiache chochoro kwa ajili ya shetani, yani washikamane hasa lao liwe moja katika dini hii. Ni dini ambayo imehimiza umoja, kushikamana, kusaidiana, kumwangalia mwenzio na hali gani, kumsaidia. Ni dini katika kila sehemu, ukirudi katika ibada ya Hija tunavyoenda kule katika kufanya ibada, tunakuwa yani sawa sawa tu mbele ya Mwenyezi Mungu sote sisi. Kwa kweli dini ambaye ina ukweli kama tulivyoeleza kabla hapo, kwa hiyo tuishike dini hii vizuri kabisa na tumwabudu Mwenyezi Mungu na tumtii vile inavyosani. Kwa mfano tunaambiwa kwamba umwabudu Mwenyezi Mungu kama vile unamuona, antabudallaha kaannaka tarah, yani wewe unamwabudu Mwenyezi Mungu kama vile unamuona. Fa illam takun tarah fa innahu yarak, ukiwa wewe humuoni Mwenyezi Mungu yeye anakuona. Wapende ndugu zako, fanya ibada kiukamilifu, kaneni. Ukimwona mwenzio ana uzembe fulani katika taa, jitahidi umueleze, bwana sivyo hivyo, kwa sababu umma huu umepata ubora ni kutokana na ile sifa ya kwamba tuna sifa ya kukumbushana na kusaidiana, tunapendana kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anatuambia kuntum khaira ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yani umma huu umekuwa ni umma bora, miongoni mwa sifa zake tunaamrishana mema na tunakatazana mabaya. Ukimkuta ndugu yako Muislamu, ili uoneshe kwamba unampenda ndugu yako Muislamu, basi ukimuona ameenda vibaya muelekeze ili arudi katika mstari aweze kufanikiwa. Kuhari kwako kuona mwenzio anaenda vibaya useme shauri yake, na hapana, hivyo Uislamu hukututaka hivyo. Letu liwe moja na sote tuwe katika tahta taatillah, tuwe chini ya kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. جزاك الله خير ونفع بكم صدقه شيخ لمين. يعني the other one of the she called بر الوالدين. What does it mean to say بر الوالدين and how do we practice it in our daily life with our parents؟ شكرا يا شيخ. حقيقه هلي سؤال على وزازي ni kitu kiungo muhimu sana na Nabii Muhammad tiza sana kwamba sisi tutakapokuwa tuna wazazi wetu basi tuwafanyie ihsani na tuwatii, na wanapokuwa wameondoka duniani tuwatakie, tuombe maghfira, Mwenyezi Mungu awasamee kule kuzimu waliko, na tuone imani wakati tulipokuwa sare, tulipokuwa ni wadogo walipata tabu wazazi wetu kwa kutulea. Mama akabeba mimba miezi 9 halali usiku, walia, waenda haja, wamchafulia nguo mgonjwa kupeleka hospitali, chakula ukitambaa wezi kujisaidia, yule mama ndiye mpaka akukisie, mwanangu ana nini, pengine ndio ajaribu kumuondoa mdudu. Yani tunakuwa katika wakati tumetoka katika matumbo za mama zetu hali dhaifu, na ni mama yule na baba anangangana kutulea. Baba maskini pengine kwa nguvu zake anajiwezi kujisaidia. Mzazi akisema hataleta chakula nyumbani unakufa njaa. Mama akisema hakuangalii unakufa kitandani. Kwa hivyo ipo haja ya kwamba Muislamu imani yako itakuwa imeingia dosari bila kuwajali wazazi. Na Muislamu umesisitiza sana kufanyia wazazi wawili ihsan na kuwafanyia wema na kuwakumbuka kama vile walivyotukumbuka wao wakati sisi hatujiwezi. Mpaka sasa umekuwa mtu mzima, kama ni mwanamume umemea ndevu, unaweza kunywa juice, lakini Mungu Allah Kwa hivyo kuna hadith ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tafsiri kusaidi iliyosema kwamba hakika ya pepo min tahti ya ummahati, hakika ya pepo iko chini ya nyayo za mama zetu. Si kuinua mguu ndio upate pepo, la, ni kwamba ukiwafanyia ihsani, isipokuwa labda wako kwamba itakuwa huna haja kumfuata yule mzazi. Lakini kwa masuala ambayo hayamudhi Mwenyezi Mungu, mzazi anakuwa na daraja kubwa sana. Ndio Nabii Muhammad akasema tusicheze, tuweza tukakosa pepo kwa sababu ya kuwa tumewaudhi wazazi, haswa haswa mama. Kwa hivyo hii ndio kama Sheikh alivyosema, hakika Uislamu inshallah. Tena jazakallahu khair, barakallahu fiki Sheikhana. رب ارحمهما كما روى لا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله سأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم والدينا وأن يرفع درجاتهما في عليين وأن يلهم في قبورهما وأن يجمعنا بهم ووالديكم وجميع المسلمين في ظل عرش مستقر رحمته غدا بإذن الله تعالى. الحقيقة النهاية لا بد منها، ولكن أذكر الأخوة والأخوات بالحساب الذي ذكرناه معا لدعوة العمالة، فيه خير كثير. أيضا نذكر بالأرقام الدعاة التي ظهرت، ومن يعني استطاع أن يحصل على العمالة والاتصال بالدعاة سواء باللغة الكينية السواحلية أو الفلبينية أو السريلانكية أو النيبالية أو غيرها من اللغات التي مرت معنا أو التي لم نستضيفها، يعني كالفيتنامية وغيرها. فأهيب بالأخوة والأخوات أن يعني يغتنموا هذه الفرص وأن يتصلوا على الدعاة لدعوة تحت أيديهم. أذكركم أن الحلقة القادمة في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى ستكون باللغة الفلبينية التقالق، يعني لا تحتاجون من أذكركم يا إخوان ويستحثكم، ولكن هذه فرصة عظيمة لتذكير الناس الأخوات الفاضلات الكريمات اللي يذهب من المشاغل أو المستوصفات أو المستشفيات أو كانت تحت الفلبينيات أو الساكن الفلبينيين، من يعمل في الشركات أيضا في البنوك وغيرها المستشفيات وغيرها، أي واحد أو مطاعم أو غيرها من يتحدث باللغة الفلبينية تقالوا، فلا أقل يعني حقيقة يعني يسمح له بالفرصة أنه يتابعنا في الأسبوع القادم على الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه، أو يتصل بالدعاة ويعني يترك لهم الفرصة لدعوته. يعني في نهاية هذه الحلقة الطيبة المباركة أشكر الله سبحانه وتعالى توفيق يومتنا، ثم أشكر الإخوان في مكتب الدعوة وتوعية الجاليات البطحاء الذين نسقوا هذا اللقاء والذين يرعون هذا البرنامج، لا حرم الله الأجر. أكرر الشكر للأخوة والأحبة في هذه القناة الطيبة المباركة الكادر الفرح كل حلقة، أسأل الله سبحانه وتعالى لا يحرمهم الأجر ولا يعني تنسونهم وتنسوني من دعواتكم. أشكركم جميعا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم ويسددكم ويستعملكم بطاعته حتى ألقاكم في الأسبوع القادم في مثل هذا الوقت. أترككم في رعاية الله تعالى، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وأريد روح مقدم مكتب الدعوة وعلى الجهة الواضحة للضيفين الكريمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.